No i mamy piątą na zegarach. Jak się Państwu wstaje? Bo mam nadzieję, że bez większych problemów. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, to przed chwilą w Trójce. A ja przypominam jeszcze, że audycję realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska. No i przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. A na jej początek już niedługo będę miała trochę dla Państwa dopaminy, ale to za chwilę. Jeszcze wspomnę tylko, że imieniny obchodzą dziś Andrzej, Bartłomiej, Benedykt, Carmen, Faust, Maria, Stefan, Walentyn i Walentyna. To 197 dzień tego roku. Mamy niedzielę 16 lipca. A już teraz wspomniana przed chwilą przeze mnie dopamina od Purple Disco Machine. Bullets fall.

17 minut po godzinie 5. Bardzo mi się spodobała ta informacja. Proszę Państwa, jakie dewolaje, jakie żurki, jakie flaczki w Dżakarcie w Indonezji, popularny fast food, taki pod złotymi łukami, testuje specjalne menu weselne. Nowe propozycje jedzenia reklamowane są hasłem "Sprawa, by Twoje wesele było niezapomniane". No z pewnością takie wesele będzie niezapomniane. W ofercie dwie opcje dla gości weselnych: burgery z kurczakiem plus pudełko z nuggetsami albo cheeseburger i paluszki z kurczaka. Taki catering będzie można zamówić za niespełna 1000, w przeliczeniu na złotówki za 1000 złotych, jeśli nowożeńcy zamówią minimum 200 takich porcji. No to ja jeszcze proponuję, żeby na przykład w zestawach takich dla dzieci zamiast zabawek były obrączki na przykład, a na oczepiny zamiast rzucania bukietem na przykład rzut burgerem, no i koniecznie toast wzniesiony szejkiem. Taki, nie arabskim szejkiem, takim zwykłym do picia szejkiem. To są moje propozycje. Mam nadzieję, że ten fast food mnie słyszy i gdzieś tam razem będziemy kolaborować w Indonezji, w Dżakarcie. Na jednej z dzikich plaż i Rotary teraz w Trójce. Samochód w deszczu stał, radio przestało grać, dotknąłem kolan twych, nie liczyliśmy gwiazd, lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Wiecznie spać na jednej z dzikich plaż, chciałem ze wszystkich sił pozostać z tobą tam, lubiła tańczyć, pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł czas. Pełna radości tak, ciągle goniła wiatr, spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Nie rozumiałem, kiedy mówiła mi, dzisiaj ostatni raz, zatańczmy proszę tak, jak gdyby umarł. Been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. days, summer's golden haze in our eyes, lifting you above the breaking waves, memories floating back to my 25 minut po godzinie 5, a za oknami już dużo słońca, przynajmniej w Warszawie. No i wysokie temperatury. W Krakowie i w Katowicach 17 stopni, w Warszawie i nad morzem no około 20, w Poznaniu 23, a w Gorzowie Wielkopolskim już prawie 26. Na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, a lokalnie mogą pojawiać się tam przelotne opady deszczu. Proszę też pamiętać o ostrzeżeniu od IMGW przed upałami. Dzisiaj prawie w całym kraju po południu termometry pokażą ponad 30 stopni na plusie. No i po południu warto unikać długiego wystawiania się na słońce. Za to nie unikajmy wody, bo w takie dni jak dzisiaj nawadnianie jest bardzo ważne. Cisza, ja i czas i zespół Hej, teraz w Trójce. Lubię 26 minut dzieli nas od godziny 6. Po raz pierwszy od 60 lat dwa z trzech związków zawodowych Hollywood wspólnie protestują, a winna ma być śmiała propozycja rodem z filmów science fiction. Producenci chcieliby aktorów zastąpić kopiami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Aktorzy drugoplanowi zwłaszcza mają być gruntownie przeskanowani i dostać wynagrodzenie jak za jeden dzień pracy. Ich skopiowane wizerunki byłyby na zawsze własnością producentów filmowych. Granice w użyciu sztucznej inteligencji są przesuwane cały czas. Na przykład ostatnia czołówka do serialu Tajna Inwazja, nowego serialu, który mogą Państwo obejrzeć w sieci, została zmontowana właśnie przez sztuczną inteligencję. I co ciekawe, ta czołówka została bardzo pozytywnie odebrana przez internautów, którzy na stronach internetowych poświęconym filmom właśnie bardzo wysoko oceniła tę krótką produkcję zapowiadającą serial. No, miejmy nadzieję, że zawód aktora nie zniknie na zawsze. Disappear i In Excess teraz w Trójce. Say Słuchają Państwo Trójki, 17 minut, zostało do godziny 6, a ja przypominam, że przed nami 69. już wydanie listy przebojów Trójki. Najbliższe notowanie już w ten piątek. No i przypominam też, że mogą Państwo do piątku właśnie, do godziny 12, w samo południe, oddawać głosy na swoich ulubieńców. Głosujemy na stronie internetowej Trójki, no a ja jeszcze przypomnę, że podczas ubiegłego notowania, dzięki Państwa głosom, na pierwszym miejscu znalazł się zespół Depeche Mode i Ghost Again, na drugim Panopticon Petera Gabriela, a na trzecim Kaśka Sochacka, Jej niebo było różowe. Z kolei z miejsca 16 na 15 wskoczyła Daria Zawiałów i Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Done I could.